السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نسأل الأمان زمن دين برا في أمبه Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yeye na masahabaze na watu nyumbani kwake na waumini wote watakaofuata mwenendo huo kwa wema hadi siku ya kiyama. Tunamwomba Allah atujalie nasi tuwe miongoni mwa watakaofuata mwenendo huo. Allahumma amin. Naam, tunazungumzia suala limoja katika mambo ya kibiashara. Pana mtu aweza jiuliza swala, je, katika kufanya biashara pana kiwango maalumu ambacho sheria inaweza kuwa imepangilia katika faida, ama sheria inazungumzia nini kunako faida kwenye biashara? Naam, tunapotizama ndani ya sheria, sheria haijaweka kiwango maalum kwenye faida ya biashara. Mtu unapofanya biashara, sheria haijakuwekea kiwango eti lazima utakapofanya biashara yako faida yako isizidi kiwango kadhaa. Sheria haijafanya kitu kama hicho, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alipohalalisha biashara, aliposema yani wa ahalla Allahu al-bay'a, Allah subhanahu wa ta'ala kahalalisha biashara na akaharamisha riba. Kwa hiyo kufanya biashara ni halali, ni ruhusa ambayo tuko nayo. Masala nazungurukia kwenye kiwango cha faida. Faida iwe kiwango kipi? Pana mtu kanunua gari lake huko, anakuja kuliuza. Atakapoliuza anaweka bei iliyokuwa ya ghali kabisa. Sasa ndio mtu anajiuliza, vipi kweli hichi kitu Uislamu unakikubali kweli? Aidha Uislamu unakizungumza aje kitu kama hichi? Hakikatan Uislamu haujaweka kiwango maalum kwenye masala ya faida kwenye biashara. Kwa hiyo inajuzu mwanadamu anapofanya biashara zake, aidha mtu anapofanya biashara zake, ayakuna ribhu mablaghan muayyanan. Inaweza kuwa ni pesa hasa, sawa, mtu akaweka akakadiria pesa zake hasa, au mtu akakadiria kiwango chake maalumu kwenye kutokana na biashara yake yeye aliyoifanya. Sawa iwe nyingi, sawa iwe ndogo, mwenyewe anajua atakavyofanya. Lakini katika kutembelea tembelea baadhi ya akwali za maulama na vitabu vyao, utakutana kitu hicho kipo wazi, ila pana baadhi ya shuruti ambazo zipo, mtu anapaswa kuzichunga hizo shuruti wakati wa kufanya biashara yake hiyo. Moja miongoni mwa shuruti hizo, antashtariha albai'u li nafsihi shira'an haqiqiyan, yule mwenye kutaka kuuzisha hicho kitu chake kwanza awe amekinunua ukweli wa kukinunua. Sio mtu anakuja anafanya ujanja, kitu hajakinunua, anakuja kukiuzisha, alafu anapiga bei ya ghali kabisa. Anapopata pesa ndo anamwambia yule jamaa, subiri naenda kukuletea mzigo wako. Kumbe naye anaenda sasa kununua kule, anakuja anapana mzigo fulani, anabaki na ile pesa yake ya jula. Kwanza wewe umeshakinunua, wewe kwanza wewe umekinunua, kisha ndo ujonde ukakiuze. Sharti ya pili, alla tuba, isi hiyo biashara ambayo nataka kuuzishwa, yani isiuzwi hiyo biashara, hatta tuqbadu wa tunqala min almatjar, mpaka hiyo biashara uwe kwanza wewe umekwisha ichukua, umeitoa kule ambapo ilipokuwa inauzwa ukainunua. Mfano, mathalani wewe unataka kuuza gari, hiyo gari hiyo Kwanza uwe umeinunua wewe, umeshaitolea pesa umeinunua, moja. Mbili, uwe umekwishaichukua wakati unapokwenda kuiuza. Kisha utakapokwenda kuuza, maana yake unasikia ni kitu ambacho unakuwa uko nacho, ni kitu ambacho unakuwa uko nacho kabisa. Kwa kauli ya Nabii sallallahu alayhi wasallam aliposema, man ibta'a ta'aman fala yabi'uhu hatta yaqbidahu, atakayeuza chakula basi atakayenunua chakula, fala yabi'uhu hatta yaqbidahu, asikiuzishi mpaka atakapokuwa mikishika, mpaka atakapokuwa mikichukua. Manake usiuzishi chakula ambacho hakiko kwenye miliki yako. Utakapouzisha kitu, uzisha kitu ambacho kiko kwenye miliki yako. Hadithi ya mipokea Bukhari, hadithi ya namba 2133, Muslim 1525, hadithi ya Ibn Abbas. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallama akamwambia Hakim ibn Hizam, fa idha ishtaraita bay'an, utakaponunua biashara, utakaponunua biashara yako au bidhaa aina yoyote, fala tabi'uhu hatta taqbidahu, usiuzishe hiyo biashara mpaka utakapokuwa umiliki wewe. Kwa ile hadithi ya kwanza, atakayani manibta'a ta'aman, atakayenunua chakula asikiuzishi mpaka atakapokuwa mikimiliki yeye. Na hii hadithi ya pili anamwambia Hakimu bin Hazamu, utakaponunua biashara usiiuzi hata takabidhahu, mpaka utakapokuwa umimiliki. Hadithi amepokea Imam Ahmad, mujallada wa 24 safha ya 32, hadithi ya 15316, Musnad Imam Ahmad, tahqiqi ya Sheikh Shuaibu al-Arnaut rahimahullah. Na kadhalika kwenye huyo musnadi, hicho cho kitabu na safha hiyo hiyo, hadithi 15317. Na akaipokea Imam Nasa'i, hadithi 4603. Hadithi hii Sheikh Shuaib al-Arnaut kwenye hicho kitabu Musnad, yani tahqiqi ta'liqi ya Musnad Ahmad, yeye na aliyoshirikiana nao katika kufanya tahqiqi wakawa wamesema hadithun sahihun lighairihi. Kadhalika Sheikhun al-Albani rahimahullah kwenye sahihul jami', yeye akasema kwamba hadithi ni sahihi. Sahihul jami', hadithi ya 342. Sharti ya tatu, ar-ridwa bainahuma, pawe maridhiano baina ya wale wauzianaji wawili, yule anayeuza na yule anayenunua, waridhiane. Si kulazimishana wala nini wala nini, pawe maridhiano baina yao wao wenyewe kwa wenyewe. Kwa ushahidi, Allah subhanahu wa ta'ala akasema ndani ya Qur'ani katika suratu Nisa'i aya 29, ya ayyuha alladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum ila akhir al aya. Enyi ambao mlioamini, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, msikuli pesa zenu baina yenu nyinyi kwa wenyewe kwa dhulma, yani msifanyani dhulma nyinyi wenyewe kwa wenyewe. Katika tafsira surati An-Nisa'i, kitabu cha tafsira surati An-Nisa'i, tafsiri ya Sheikh Uthaymeen rahimahullah, Sheikh akawa amesema al-batil ni mtu kutumia kitu ambacho kina khalifu sheria kwa njia yoyote ile. Ndio maana Sheikh akasema kwenye hiyo tafsiri ya surati An-Nisa'i, ay la ta'kulu amwalakum bainakum ala wajhin yukhalifu ash-shar'a, msikuli mali zenu baina yenu nyinyi wenyewe kwa wenyewe kwa njia ambayo inaikhalifu sheria, mithlu riba wal ghush wal kadhib wat tadlis wama ashbah dhalik, mfano wa riba wal ghush na kusondekana, wal kadhib na kudanganyana, wat tadlis wal kadhib na kudanganyana, wat tadlis hiyo inaingia tena katika kudanganyana, yani kumfunga mtu macho na muonesha mtu kitu, mtu kiunja anaona kwamba kiko sawa kabisa, kumbe umemsondeka, wama ashbaha dhalika, na vinginevyo vyenye kuwa na mfano wa hivyo ambavyo viko kinyume na sheria. Allah akaendelea kusema illa an takuna tijaratan an taradin minkum, lakini itakapokuwa ni biashara, yani Allah akakataza watu wasidhulumiani wao kwa wao, isipokuwa ikiwa ni katika biashara ambayo itakayofanyika baina yao, an taradin minkum, kwa kuridhiana wenyewe. Bimaana katika biashara lazima pawe maridhiano, kama hakuna maridhiano itakuja kuingia katika makosa. Ndio Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika kufasiri hiyo aya akasema, lakin in kanat tijara bainakum an taradin minkum fahadha la ba'sa bihi, lakini ikiwa biashara ni katika maridhiano baina yenu nyinyi wenyewe kwa wenyewe, hii haina ubaya. Waqala sallallahu alayhi wa sallam, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema, albay'an bil khiyari ma lam yatafarraqa, wauzianaji wawili ambao wanauziana kwa khiyari yao wenyewe kwa wenyewe, ma lam yatafarraqa, maadam bado hawajafarikiana. Fa in sadaqa, ikiwa kwamba vile wataambiana ukweli katika sifa za biashara, katika thamani za biashara, wakawa wakweli, wabayana na wakawekeana wazi kunako kitu kama kile, kutaja kama ile biashara na aibu ya aina yote yote yote, wakawekeana wazi, wakawa wameridhiana kitu kama hicho, burika lahuma, basi watawekewa baraka, fi bai'ihima, katika mafungamano ya biashara yao, ai fi aqdihima, katika mafungamano ya biashara yao. Wa in kadhaba, na ikiwa kwamba vile watasema uongo, wakatama na wakafichana baadhi ya vitu, muhiqati barakatu bai'ihima, itaondolewa baraka ya biashara yao, itaondolewa baraka ya biashara yao. Hadithi hiyo ameipokea Bukhari hadithi ya 2115, Muslim hadithi ya 1532, Abu Daudi hadithi ya 3459, Nasai, Imamu Nasai hadithi ya 4457, na Tirmidhi hadithi ya 1246, na Imamu Ahmad rahimahullah katika mujallada wa 24 safha ya 30 hadithi 15314, tahqiq ya Shu'aib al-Arnaut rahimahullah, na Imamu Darimi kwenye sunani yake mujallad wa 3 safha ya 1660 hadithi ya 2589. Sharti ya 4, anda yakuna fihi al-ghush, pasiwi kudanganyana, pasiwi kusondekana, pasiwi kufichana katika biashara ile na kutaka kusondekana, kutaka kuumizana, la siwi hivyo Sheikh. Kwa dalili ya ile aya tuliyotanguliza, ya ayu alladhina amanu la taakulu amwalakum bainakum bil batil, yenye ambao mlioamini msili mali zenu nyinyi wenyewe kwa wenyewe, msikuliani mali zenu kwa udhulumati, kwa kudhulumiana, kwa mifumo iko kinyume na sheria. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kwenye hadithi ambayo ilipokelewa na Muslim, hadithi nambari 146 na nambari 147, Mtume akasema, man ghashana falaysa minna, atakaye tudanganya, atakaye tusondeka, basi haiko pamoja na sisi. Yani mtu anachukua biashara yake, jua anaweka biashara iliyokuwa nzuri, kisha kwa chini unakutana mida kuweka biashara ambayo imekisha haribika. Mtu anakuja kununua, anakuja kununua ile biashara yote kwa ujumla, anajua kwamba biashara ipo sawa, kumbe biashara haipo sawa. Mimi nakuja na mzigo na kupambia kabisa na kukwambia, angalia kitu kipya hiki kimetoka jana, kingaliki kipya, kimeenea kabisa, hakina matatizo ya aina yoyote, na ilhali kitu hicho mimi ninafahamu kwamba kina matatizo, si kizima. Haya yote ni makosa ambayo tumekatazwa. Waqala aidan, na akasema tena Mtume sallallahu alayhi wasallama kwenye hadithi ambayo ilipokelewa na Tirmidhi kwenye sunani yake, hadithi nambari 1927, pia akaisahihisha Sheikh al-Albani kwenye sunani Tirmidhi namba hiyo hiyo, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama akasema, al-muslimu akhul muslim, muislamu ni ndugu ya ndugu yake muislamu, la yakhunuhu, Muislamu hawezi akamfanyia khiana muislamu mwenzake. Biashara kama ni mbovu, mwambie mwenzako hii biashara ni mbovu, haipo sawa. Kama atanunua, nunuo mkisha mpatie sifa zote. Ndipo kule walipotuambia kwenye ile hadithi nyingine, wabayana fa in sadaqa wabayana, ikiwa wataambiana ukweli kwenye sifa za biashara, wabayana na wakawekeana uwazi aibu ambazo zinapatikana, ndipo hapa usimfanyie khiana mwenzako. Wala yakdhibuhu, wala muislamu hawezi akamdanganya muislamu mwenzake. Muislamu hamdanganyi nduguye muislamu. Wala yakhdhuluhu, wala muislamu haachi kumnusuru ndugu yake muislamu. Kullu almuslimi ala almuslimi haramun, kila muislamu ni haramu kumfanyia muislamu mwenzake mambo haya. Irduhu, utu wake, heshima yake, thamani yake, wa maluhu, mali zake, wadamuhu na damu yake. Haijuzu muislamu kumvulia heshima muislamu mwenzake, haijuzu muislamu kuchukua mali ya muislamu mwenzake kidhulma. Yani tumekwisha ona huko aya imekataza, hadithi zimekataza, wadamuhu kadhalika, si halali muislamu kumwaga damu ya muislamu mwenzake, isipokuwa pale ambapo damu itakapohitajika kuimwaga kwa misingi ya kisheria, ambazo vitu ambavyo vimetajwa kwamba vina ni sababu ya mtu kufanywa hadhi ya kuweza kuuawa kwa masharti yatakayoenea, sio kama makundi potofu ya mahawariji leo ambao wanaodaidai vitu vya jihadi na kuchukua wanauaua watu bila misingi ya kisheria, misingi ambayo Uislamu iliweka. Huyu ni ufisadi ambao wanafanya kwenye ardhi. Tunamwomba Allah tuongoze na awaongoze, awalete kwenye haki, au wenye kudai majihadi jihadi eti wanatetea haki, wanataka kitabu na sunna ndicho kihukumu, na ilhali utakutana wao wenyewe pekee kitabu na sunna kwanza hawajavifahamu ipasavyo. Naam. Kadhalika waqad jaa fi sunnati ma yubayyinu mashru'iyyata ar-ribhi, imethibiti katika sunna yale yanayokuja kuweka wazi usheria wa biashara. Mi'a fil mi'a, yani tukisema mi'a fil mi'a, manake kitu mikinunua, mathalan mikinunua pesa kadhaa, nimekinunua 100 na kiuza kwa 100 tena, yani tutakuja kuelewa zaidi tutakapoingia kwenye hadithi. Hadithi ya Urwa al-Bariqi radhiyallahu anhu anasema, dafa'a ilayya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama dinaran li ashtari lahu shatan, Mtume sallallahu alayhi wa sallama kanipatia dinar niende nikamnunulie mbuzi. Fashtaraitu lahu shataini, nikamnunulia mbuzi mbili. Niliponunua mbuzi mbili, yani amenipa dinari moja. Niliponunua mbuzi, niko njiani narudi, kwa ile dinari moja yenye amenipa niende nikamnunulie mbuzi, nikapata mbuzi mbili mwile dinari moja. Nilipokuwa niko nakuja, fabi'tu ihdahuma bidinari, nikapata mtu anataka kununua, ikabidi niuzishe mbuzi moja, lakini nikapewa pesa ngapi? Dinari. Nikapewa lile dinari tena, maana ile mbuzi moja ukainunua kwa dinari, mimi nimenunua mbuzi mbili kwa dinari moja. Kisha mbuzi moja nikamuuza dinari. Sawa, tunaendelea. Waji'tu bishat wa dinar, nikakuja na mbuzi na ile dinari niko nayo, ila Nabii sallallahu alaihi wasallam namletea navyo Mtume. Nilipofika kwa Mtume, fadhakara lahu ma kana min amri, nikamhadithia Mtume mambo jinsi yalivyokuwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, barakallahu laka fi swafaqati yaminik. Mtume akawa alimwombea dua, Allah akubariki kwa biashara yako uliyoifanya. Fakana yakhruj ba'da dhalika ila kanasati al-Kufa fayarbahu ar-ribha al-'azima fakana min akthar ahli al-Kufati malan. Sahaba huyu Urwa akawa akienda katika masoko huko Kufa, kwenda kufanya biashara, basi kila kienda kufanya biashara anapata faida iliyokuwa kubwa sana, faida iliyokuwa kubwa sana, mpaka akatokea kuwa ni mtu mwenye mali nyingi katika mji wa Kufa, kutokana na dua ile ambayo Mtume kamuombea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ukitizama kwenye hadithi hii, amenunua mbuzi wawili kwenye dinari moja, akamuuzisha mbuzi mmoja dinari moja. Maana yake kama angeuza wa mbuzi wawili, wote wawili angewauza, angepata dinari mbili. Sawa? Kwa hiyo nasikia ametoa dinari moja, maana yake yuko na faida huko. Hadithi hii kadhalika, hadithi hii imepokelewa na Imamu Tirmidhi, hadithi 1258, na kadhalika Imamu al-Bukhari hadithi 3642, na Ibn Majah hadithi 2402. Kadhalika ikakuja tena kwenye Sahih al-Bukhari kisa cha Zubair. Zubair na mtoto wake Abdullah ibn Zubair, Allah awaridhie wote kwa ujumla. Zubair radhiallahu anhu ishtara al-ghabata bisabiina wa miati alfin, aminunua ardhi iliyokuwa kubwa, ardhi iliyokuwa kubwa kabisa, kwa pesa ngapi? 170,000. Sawa? Ilo shamba ambalo kalinunua, sikiliza pesa aliyolinunua, 170,000. Fabaaha Abdullahi bi alfin wa 600,000. Subhanallah. Mtoto wake Abdullah ibn Zubair, baada babake kufariki, maana ilikuwa ni katika vita, walikuwa wameenda katika jihadi, baada ya jihadi baba akawa amefariki huko, nini mtoto kafanya? Mtoto aliuzisha hili shamba, shamba ambalo limenunuliwa 100,000 na vitu juu, lakini mtoto alikuja kuliuzisha hili shamba bi alfin wa 600,000, 1,600,000. Sawa Islam? 1,600,000 bi alfin, 1,600,000 na 600,000. Piga hesabu sasa, kutoka kule kwenye ile 100,000, shamba limenunuliwa 100,000, mtoto akaja kuliuzisha 1,000,000 juu, pana faida ya kiasi gani hapo? Faida iliyokuwa kubwa sana, tena sana. Hicho kisa kinapatikana hapa, nimekileta kwa ufupi, ili atakayerudi kwenye Sahih al-Bukhari atakipata kwa kirefu jinsi kinavyoanza. Sikupenda kuweza kukunukuu kisa chote kwa kirefu. Katika Sahih al-Bukhari, kitabu Fardhul Khumusi, babu barakati al-ghazi fi malihi hayyan wa mayyitan ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, hadithi 3129. Kadhalika Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah akawa amejibu suala alipoulizwa kusikana kiwango cha faida kwenye biashara, kwenye kitabu chake Fatawa Nur ala Darbi, mujallada wa 9 safha ya 18, suala namba 4523. Sheikh alisema hivi, na penye pia ni suala jibu limekuwa ni lirefu, lakini nilifupiza, nimechukua yale ya muhimu tu kwa ufupi. Sheikh akasema hivi, laisa liribhu alladhi yaktasibuhu albai'u laisa muhaddadan shar'an, biashara ambayo mtu anayo, mfanyaji wa biashara anayoipata faida, subhanallah, faida ambayo mtu anayoichuma katika biashara zake, yule mfanyaji wa biashara, ile faida anayoipata ile, laisa muhaddadan shar'an, haina kiwango katika sheria, la fi kitabillah, kwenye kitabu chake Allah ndani ya Qur'ani hamna kiwango, wala fi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, wala ndani ya sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama hakuna kiwango, wala fi ijma'i ahli alilmi, wala katika makubaliano ya wana wa elimu hawakuzungumzia kwamba biashara ya faida yapaswa kuwa na kiwango kadhaa. Wala alimna anna ahadan haddadahu, wala hatujui kwamba pana yote ambaye kaweka kiwango katika biashara ya subhanallah. Sheikh ameendelea nazungumza hapo, anaweka mambo wazi sana, kaleta mifano lakini sikupenda kuyaleta, nikaendelea kwa chini mpaka Sheikh alipofikia kusema fa ala kulli hal fa inna naqul, tunasema innahu la hadda liribhi liumumi qawlihi ta'ala, hakuna kiwango cha faida ya biashara, kwenye faida ya biashara hakuna kiwango ambacho kilichowekewa, liumumi qawlihi ta'ala, kwa kuchukulia aya yake Allah subhanahu wa ta'ala ilivyokuja kwa ujumla, kwa kukusanya. Allah aliposema wa ahalla Allahu al-bay'a, Allah na Allah subhanahu wa ta'ala kahalalisha biashara. Katika kuhalalisha biashara patapatikana hiyo faida. Allah hakutuwekea lazima pawe kiwango fulani katika faida, la, hakutuwekea hivyo. Sheikh akaendelea kusema famata radiya al-mushtari bithamani, pindi yule mwenye kununua atakaporidhia kunako thamani hiyo, washtara bihi na akanunua, huwa jaiz, inajuzu bei iwe ya hali yoyote ile, maadamu tu kwamba mnunuaji ataridhia, hamna ubaya. Walau kana ribhul bai'i fihi kathiran, japo faida ya muuzaji iwe ni kubwa, hakuna ubaya. Allahumma illa an yakuna almushtari mimman la ya'rifuna al-as'ara ghariran bilqiyami walathman, isipokuwa mnunuaji kwamba akiwa ni miongoni mwa watu ambao hawafahamu bei ya vitu jinsi zilivyo, kwa kudanganywa kunako thamani ya vitu na kiwango cha vitu. Fala yajuzu lilbai' an yakhda'ahu, haijuzu kwa muuzaji kumdanganya mtu huyu. Mfano Sheikh akaendelea kwanza kusema hapa wayabia alayhi bi akthara min thamani suqi, na akamuuzia kwa bei ambayo ni ya zaidi ya bei ambayo inapatikana sokoni. Kama yafaluhu ba'du man la yakhafuna Allah, kama jinsi wanavyofanya baadhi ya watu wasiomuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yarhamuna al-khalq, wala hawaonei huruma waja wa Allah, hawaonei huruma wenzao. Sheikh akaendelea, lakini mimi nipenda kuishia hapa. Maana yake hivi, mimi nimechukua biashara hii, biashara ipo sokoni, bei ya sokoni kiwango chake ni pesa masalan 500, kisha mimi nikakuja huku mjini kuja kuuza hii biashara, nataka kuiuza kwa mtu haswa, sokoni ni 500, huyo mtu anafahamu bei yake sokoni kwamba ni 500, kisha mimi nikamwambia mimi nauza kwa bei ya 600, na huyu mtu anafahamu bei yake na akanambia kabisa ile bei yake ni 500 ndio, kimi yangu nimependa kuweka kwa 600, wakakubaliana, hakuna ubaya, ila hii biashara ipo sokoni kwa bei ya 500, kisha ambaye naye kuja kumuuzia hajui kama sokoni bei yake ni 500, kisha mimi nakuja namwambia nauza 600 hii. Ah, 600 ni nyingi, ndo bei hii, ndo bei yake kabisa, wende masokoni poto utakutana ndo bei yake. Kwa hali hii inakuwa haijuzu, kwa sababu kisha mdanganya ndugu yake, anakuwa amemfanyia khiana. Kwa picha kama hiyo haijuzu. Haya, nimeleta biashara, biashara hiyo haipo masokoni, mimi ndio nimeleta, niko nayo peke yangu, nina hiari ya kuweka bei ninayoitaka. Sawa ndugu zangu wa Islam, nina hiari ya kuweka bei ninayoitaka, ila sawa na mambo yote hayo, maadamu sheria haijatupangia, haijatubana, haijatuwekea kiwango maalumu, ni vyema na ni vizuri watu ikiwa kwamba tutaoneana huruma sisi wenyewe kwa wenyewe, tusiji kuumizana. Mtu umenunua kitu kwa pesa 500, kisha unakuja kuuza hicho kitu kwa pesa 10,000. Sheikh, hapo nakuwa umeuana, waone huruma wenzako, waja wa Allah, tuhurumiane sisi wenyewe kwa wenyewe, bila shaka kitaleta mapenzi baina yetu sisi wenyewe kwa wenyewe. Tunamwomba Allah tupatie taufiki. atuthibitishe kuna kwa haki, yani atujalie tuweze kuifuata haki na tuthibiti kwenye haki, na pia atujalie tuweze kupambana na watu wa bid'a kwa hali yoyote. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.